bardzo dawno nie słyszani na antenie Trójki, przynajmniej w moich audycjach, nie wiem jak w innych, Carnival of the Nights, czyli zespół The Crusaders. Bardzo stare nagranie, przepiękne. A wcześniej oczywiście Give Me the Night i Randy Crawford, która współpracowała również z zespołem Crusaders. Przenieśmy się na chwilę, ale tylko na chwilę do Europy. Zespół Incognito postawił tytułowe pytanie. Dzień czy noc? Oczywiście noc. Zatem zapraszam Państwa na Party Night i to jakie. Woo! such a thing. So it's happening to me. Get down with it, baby. We were moving. Having cheese and wine. Dancing all the time. Could hardly turn around. Little fine girl, she was just getting down. Oh, the sweet loving. Last night a DJ saved my life.

Czarna noc. Mam nadzieję, że Night Party Państwu spodobało się, zainicjowany przez Curtisa Mayfielda. Później był klasyk Last Night the DJ Saved My Life i In Deep, następnie Archie Bell and the Drells, czyli klasyka z Filadelfii, w utworze I Could Dance All Night i wreszcie Alicia Bridges i I Love the Nightlife. A przed nami Prince i jego muzyka. Później wyjaśnię, kto po kolei. Looking for a remedy.

śniadanie o tej porze. Jeszcze trochę poczekajmy. Wielokrotnie grywałem na imprezach, które kończyły się właśnie jajecznicą na przykład, czyli śniadaniem. A członkowie tej zabawy balowali przez całą noc, zaczynali wieczorem i kończyli właśnie rzeczoną jajecznicą. Breakfast Can Wait, czyli Prince, wcześniej jeden z moich ulubionych utworów artysty Money Don't Matter Tonight i wcześniej jeszcze Do It All Night, Prince i Maitei, czyli była żona Prince'a, If I Love You Tonight. A teraz no właśnie, breakfast do północy, czyli śniadanie o północy. No nie wiem, dajmy szansę Piotrowi Figlowi, a później będzie Nightmark z Electric Trio. Do it. as a maggot. This day I'll grow. My abdomen will crack by means of the intellect. Kiss my wing in a manner of blast. Release me so I can fly into your room. I'm looking for the best in search of the light. Growing seasons just after night. Bardzo, ale to bardzo smakowite było zarówno to śniadanie o północy, jak i śniadanie po prostu w wykonaniu Nightmark z Electric Trio. Ci zdolni chłopcy rezydujący we Wrocławiu są naprawdę wyśmienici i mam nadzieję, że będziemy dosyć szybko mieli dostępną ich nową płytę. Przynajmniej Marek Pędziwiatr mi to obiecał. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania już jesteśmy właściwie przy śniadaniu, więc można powiedzieć, że już poranek u nas. Zaproszę Państwa do wysłuchania dwóch utworów z płyt zespołu Buckshot LaFunk. Zespołu ważnego dla historii muzyki, bo łączącego jazz z hip-hopem, z soulem, z funky. I to już bardzo, bardzo dawne. Najpierw utwór Breakfast at Denny's, a następnie The Black Window Blues. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. To była audycja Czarna Noc. Do usłyszenia. You know about this story? Well, when does it stop? I guess six African-American Secret Service agents assigned to guard the President of the United States refused service at a Denny's restaurant in Maryland. Now, Denny insists they don't discriminate, but still, you know, you gotta wonder when that chef's hat is pointed, you know? Everybody's sitting around eating that Grand Clan breakfast. You know, you gotta get a little suspicious. Yeah. Oh, that's it. Okay. Thank you. everybody. Welcome to our famous club. Great to see so many friends here tonight enjoying themselves in spite of the cover charge. If you can spare a minute from your merrymaking, I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master jungle music. We'll be right back. Na trójkowym zegarze.